Одного разу в чарівному лісі жив собі маленький єнот на ім'я Макс. Він мріяв знайти чарівний камінь, який світиться в темряві. Макс вирушив у подорож, зустрічаючи на шляху нових друзів. «Нарешті справжня пригода!» – кажу я сам до себе і натягую рюкзак із запасом печива, компасом, картоплиною, бо бабуся каже, що без неї з дому не можна виходити, і щіткою для хвоста, бо навіть у подорожі я мушу виглядати гарно. Та ще 3 бутерброди, один уже з'їдений, але я рахую його запасним. Першим мені трапився кіт Фелікс. Він носив окуляри, хоча майже нічого не бачив. Бо окуляри він носив на потилиці, казав так модно. «Куди ти, пухнастику?» – питає він і зіштовхує носом мій рюкзак. «У печеру Бульк чи в долину Моркоту?» «Я шукаю чарівний камінь, той, що світиться в темряві», – гордо кажу я. «А, камінь, то ти до сиви Зизи. Вона все знає. Навіть де я загубив свій бутерброд 3 дні тому». «Де?» «В тебе рюкзаку». Я лізу перевірити. І правда, як він туди потрапив? Ми з Феліксом йшли стежкою через ліс. Я йшов, він підстрибував. Виглядало трохи дивно, бо кроти, виявляється, стрибають не вгору, а вбік. Тому ми трохи збилися з дороги. Але зате знайшли білку-фокусницю Лізу, яка тренувалась ховати жолуді і витягувати їх з капелюха. «Ви випадково не бачили мій лівий черевик?» – питає Ліза. «Я його зникла вчора, але забула, як зворотне заклинання звучить». Черевик, до речі, в неї на голові. Вона про це дізналася лише за 10 хвилин, коли я впав їй з носа. «Приєднуйся до нас», – пропоную я. «Йдемо до сови Зизи». «Я за, але тільки якщо дозволите мені показувати вам фокуси кожні 5 хвилин». Ми погодилися, але вже через 2 години мої вуха трохи диміли, бо Ліза намагалася витягнути з них морквину, а витягла феєрверк. Нарешті ми дібралися до старого дерева. Там живе сова Зиза. Вона носить шалик навіть улітку і розмовляє тільки в риму. «Ви шукаєте світлий камінь?» «Це буде цілий гамін. Він лежить, де річка співає, де лис і гусак чай п'ють з глека». «Ви впевнені?» – питаю я. «Це не трохи дивно?» «Все в цьому лісі трохи дивно», – каже Зиза. «І навіть я. Я ж насправді голуб і злітає. Але це таки сова. Просто вона іноді жартує. Часто. І надто голосно». Ми вирушили до місця, де річка співає. Там справді сиділи лис і гусак, пили чай і грали в шахи. «Якщо хочеш дізнатися, де камінь, мусиш на собі грати», – каже лис, – «або розсмішити гусака». Обіграти я їх не міг, у шахи я грав лише 1 раз, і то з дзеркалом. Але розсмішити гусака? О, це я можу! Я став на одні лапі, зробив серйозне обличчя і звернувся до гусака. «А ви знали, шановний гусаче, що якщо єнот понюхає шкарпетку вівторка, то він може перетворитися на літаючу гарбузову мишу?» Гусак закліпав очима, а потім подивився на лиса. Той стримував сміх, але не дуже успішно. Раптом гусак починає хихотіти. Хихотіти все голосніше, поки не впав на траву, тримаючись за живіт. Лис аплодував, червоний від сміху. І ми отримували підказку. камінь у печері дзвінкої жаби. Отже, це ще не кінець пригод. Але сьогодні я втомлений. Ми лягли спати просто під зірками. Фелікс хропів, Ліза дихала в ритмі чарівних заклять, а я думаю, як добре, що я не залишився вдома. Хоча печиво закінчилося, це тривожно.